Vanuit de Flubberflat Den Haag, Nederland is dit Flubbercast deel 5. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, old Mother Nature's recipes that brings the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a raw paw, claw when you pick a pair of a big paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Man, this is really lit. Just try and relax. Yeah. Cool. Fall apart in my backyard. Cause let me tell you something, little britches. You act like that BX. You're working way too hard. Don't spend your time looking around. There's something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, old Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. That bring the bare necessities of life. Yes! Yes, kijk. Dat is alvast even om in de sfeer te komen voor het einde van de maand. Goedemorgen allemaal, welkom bij Flubbercast op deze zaterdag. Morgen is het, zaterdagmiddag waarschijnlijk dat je hem luistert. Goedemorgen allemaal, het is mooi weer als ik zo naar buiten kijk. Ik ga straks ook lekker naar buiten, want mijn vakantie is begonnen. Mijn vakantie. Dus ik ben helemaal vrolijk en helemaal happy. Dus ik ga ook wat leuke zomerse plaatjes draaien voor jullie allemaal. En voor mezelf natuurlijk, eigenlijk ook omdat ik het heel erg leuk vind. Ik ga het ook nog even hebben over de prijsvraag van vorige week. Van vorige week, van vorige Flubbercast. Die was toch iets te moeilijk, denk ik. Ik vond hem zelf niet zo heel moeilijk, maar... De tune had ook heel veel indruk op mij gemaakt, dus ja, dan onthoud je dat beter, hè. Dus ik kan hem nog één keer laten horen. helaas, dat was toch iets te moeilijk blijkbaar. Maar ik kreeg wel een reactie, maar ja, die was eigenlijk meer van, wat was nou het antwoord? Maar het antwoord was Sonja. Je kent haar wel, Sonja Barend. Vroeger had ze een talkshow, Sonja, op zaterdag geloof ik. Ze heeft het volgens mij elke dag gehad, zaterdag, maandag. Sonja op zondag, Sonja op dinsdag. Maar dit was dan altijd haar vaste tune. En dat vond ik altijd een leuke tune. Daardoor, mede door de tune waarschijnlijk, ben ik gaan kijken. Want als ik nou zit terug te denken, kan me niet echt een gesprek herinneren waarvan ik zeg van, nou, dat heeft indruk op me gemaakt. Maar, nee, dat was hem, Sonja. Dus ik kan wel eventjes kijken of ik een andere tune heb voor de nieuwe, zeg maar. Dan zal ik even een hele makkelijke doen. Nou, deze kent echt iedereen. Als je deze niet kent, dan ben je echt een, nou ja, cultuurbarbaar en tv-barbaar. Die lijken me nou toch eigenlijk nog wel het allermakkelijkst in vergelijking met die vorige natuurlijk. En nou goed, ik heb hier een heel rijtje staan en dit is eigenlijk wel de makkelijkste die tussen staat. Dus nou, als jullie deze niet raden, stuur je antwoord naar prijsvraag@flubber.eu, prijsvraag@flubber.eu, of laat even een berichtje achter op de website flubber.eu bij de reacties van deze Flubbercast. En nou, wie weet, als er iemand is die het een keertje raadt, of als er sowieso iemand is die hier naar luistert, dan misschien dat er wel een leuk prijsje aan verbonden zit. We gaan even een lekker plaatje draaien. Ik zat te denken aan een vakantieplaatje. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat. En ja, het is een vakantieplaat. Als ik er hier aan denk, dan is het weer een vakantie tot Turkije. Met mijn zus. En ja, gewoon lekker doen. Luister. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, know what you be yourself or play a role. Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay up? Push and don't succeed. And dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, and try again. Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, and try again. I'm into you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be. Could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, push and don't succeed. Dust yourself off and try again. Can dust it off and try again. All away. I might be shy on the first day. What about the next day? Say you don't wanna throw it all away. You're bugging on the first day. What about the next day? Try again, Alaya met Try Again. Ja, het is altijd jammer dat sommigen echt te vroeg heen gaan, zeg maar. Ik denk, hou me even lekker kort. Dan kunnen we misschien wat meer plaatjes draaien. Want ik heb nog wel zo'n nummertje met toch wel een herinnering, zeg maar. Als ik terugdenk naar... terugdenk aan mijn vakantie in Bali. Een paar jaar geleden. Dan moet ik denken aan een nummertje waarop ik lekker stond te dansen op een zaterdagavond in Kuta. En dat is niet het nummer wat je nu hoort op de achtergrond, maar wel... ik heb hem net gedownload. Ik heb nog niet voorgeluisterd. Ik hoop dat er geen fouten zitten, maar ik heb hem net gedownload, dus... Ik ga eens even goed luisteren. Kijk. Just a little bit more van Liberty X. Ja, het zijn lekkere nummertjes zo op de achtergrond. En ik vind twee zo lekkere nummertjes om te draaien. Maar ik hou ze even lekker kort. Want ik weet trouwens ook eigenlijk, want ik zit dit nu allemaal wel te doen zo, te op te nemen en alles. Maar ik weet eigenlijk niet eens hoe dat met copyright zit en zo. Dus ik weet niet of ik die nummers eigenlijk wel zo mag gebruiken. Maar ik doe het gewoon daarom dat ik ze ook niet helemaal. Ik laat gewoon, ik geef gewoon... stukjes te horen, zodat jullie ze allemaal fijn legaal in de winkel kunnen gaan kopen. En ik ben een soort promotieteam eigenlijk. Zo kan je het misschien het beste bekijken. Ach ja, ik moet wat verzinnen. Wat ga ik doen? Ik ga hem afsluiten. Ik zal nog één keer de tune laten horen. Van... waar het eigenlijk over ging met de tv-tune, ja, voor de prijsvraag. Prijsvraag@flubber.eu. Of even een reactie achterlaten in de reactiebox bij de post van deze Flubbercast. Waar deze tune van was, dan moet je het even laten weten. En hij is toch niet zo heel erg moeilijk. Maar goed. We zullen zien. We zullen niet zien. Wie weet. Maar we gaan afsluiten met een lekker plaatje. En nee, je telefoon gaat niet. Het zit in de plaat. Chicks on Speed met Wordy Rapping Hood. Dus wat ouder nummertje in een, nou ja, inmiddels ook alweer wat oudere nieuwe hoes. Ik vind het een knalletje. Hey, tot de volgende keer maar weer. On TV, words for crooks, words for comfort, words for peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. Ram sam sam, na ram sam sam, goody goody goody goody, ram sam sam, vaikaya yippee akaya, hua hua ikichi. Of skill and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Ram sam sam, na ram sam sam, goody goody goody goody, ram sam sam, vaikaya yippee akaya, hua hua ikichi. Words, crazy words and lying words, hasty words and dying words, words of faith and tell me straight, rare words and swear words, good words and bad words. Ram sam sam, na ram sam sam, goody goody goody goody, ram sam sam, vaikaya yippee akaya, hua hua ikichi. Soepeler gebogen op het einde. Maar toedeloe.